reprezentanci Włoch Agents of Time. Wczoraj o 1:30 na Cornell Stage podczas Carbon Silesia Festival. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia muzyczny weekend w Trójce. Muzyczny, festiwalowy i klubowy, jakby nie było. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Jakby Państwo mieli ochotę się skontaktować, przez Facebook można, wpisując hasło Gdzie Grabek mówi dzień dobry. 4:05 mniej więcej o 4:30 połączymy się ponownie z Zabrzem. Tam wybrzmi set DJ-ski połowy duetu Last Robot w wykonaniu i robota, ale to jeszcze chwila z Agents of Time. 11,5 minuty po godzinie 4 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Agents of Time i epka zatytułowana Day One z roku 2017, z której to epki muzyka dziś na antenie muzycznego weekendu w Trójce. Muzycznego, festiwalowego i klubowego. Ages of Time skończyli wczoraj swojego seta o 3.30 według rozpiski, która dostępna jest na stronie i według informacji, którą mieliśmy od naszych wysłanników, jak Ola Kaczkowska i Michał Margan-Margański, a zaraz po Ages of Time na tej samej scenie pojawił się on, Alex Nigeman. No ale to musiał być klimat wczoraj w Zabrzu między 3.30 a 5.00 nad ranem. No i taki klimat może troszeczkę chociaż odczuwamy teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Alex Nigeman, proszę bardzo, tak deepowo, tak ciężko i darkside'owo, więc mu nie przerywajmy. Muzyczny weekend na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Lubię to powtarzać. Muzyczny, festiwalowy oraz klubowy. Minuta do wpół do piątej, a my łączymy się z Zabrzem. Tam na scenie właśnie założył słuchawki Igor Fleischer. Połowa duetu Last Robots, aby rozpocząć swój set. Posłuchajmy. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. We'll be right back.

anyone, Dave. It's a girlfriend. How in the world can a black cat eat green grapes and turn around and just look like it? I said, well, I don't know about that, but one thing that I do know, that I do know, that I know, that God has come to laboratory as a gift. I'm What the